राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 26 अप्रैल 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः कर्म जितने करते हैं वे कर्म सभी कर्ता के रूप से ही होते, कर्म कर्ता ही कर्मों में परिणत होता है। मनुष्य जैसा कर्ता होता है वैसे ही कर्म होते हैं। कर्म निष्काम भाव से किए जाए तो निष्काम कर्म नहीं होता है, निष्काम कर्ता होता है। कर्ता निष्काम के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, और कर्ता सकाम होगा तो उसका कर्म निष्काम नहीं होगा। ये खास बात है, क्योंकि सबके सब कर्म कर्ता के अनुसार ही होते हैं। कर्ता जैसा होता है कर्म बनता है। तो मनुष्य कर्मों को सुधार करना चाहता है, कर्म सुधर जाए, परंतु ये ख्याल नहीं करता कि कर्म कैसे सुधरे जब तक कर्ता नहीं सुधरेगा। तू कर्ता सुधरेगा तो उसके कर्म स्वतः ही सुधर जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। तो कर्ता शुद्ध होना चाहिए। तो कर्ता में अशुद्धि क्या है? कर्ता में अशुद्धि है मैं कामी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं भोगी हूँ। ऐसा जो भाव होता है ना, वो सत्संग करता है तो सत्संग ऊपर ऊपर होती है, भीतर नहीं बैठती हो। इस वास्ते बहुत समय तक सत्संग करने पर भी विशेष सुधार नहीं होता। अर्थात भीतर से ये सत्संगी हो जाए, मैं तो सत्संगी ही हूं, मैं तो भगवान का भक्त हूं, मैं तो ज्ञान का जिज्ञासु हूं, मैं तो कर्मयोग का कर्मयोग करने वाला कर्मयोगी हूं, तो मेरे होनापन में जितनी ढिलाई होगी उतनी देरी लगेगी। और जब हो जाएगा अहंता सर्वथा बदल जाए तो सब क्रिया बदल जाती है। मैंने ये बहुत बात कही है, आपको याद होगा। जैसे मैंने कहा कि लड़का का विवाह होता है उसको दूल्हा बनाते हैं, बीन बनाते हैं, तो बीन बनते ही यूं बैठ जाता है, चाल बदल जाती है, चले तो धीरे धीरे वैसे, अभी कुछ करो तो लोग नहीं, तुम बीन बने हो, ऐसे नहीं। आपके घर की लड़की उसको भी जब भाई तेरा ब्याह होता है तो ब्याह होने के बाद बदल जाता है, वेश बदल जाता है, दोनों लड़का लड़की का भाव बदल जाता है। ब्याह होने पर अपने घर पर आ गई, फिर बच्ची है वो तो वैसे खेले कूदे, फिर बात है भाई तेरे ब्याह हो गया हो तो चट दी हो जाएगी। अब ब्याह दूसरी कैसे छोड़ी तो वही है, कल परसों जैसी पांच सात दर्द फिर पहले थी वैसी छोड़ी आज है, तो वही अपने माँ बाप के सामने खेलती खुद वैसी है, पर ये भाव कहते ही उसकी चाल बदल जाती है। कितनी विचित्रता आती है, आश्चर्य आता है। जैसी अब ससुराल गई तो सास कहती बीनने उठा, नींद खुल जाती है। माँ ने बीनने कहा नहीं, बाप ने बीनने कहा नहीं, भाई ने कहा नहीं, भौजाई ने कहा नहीं, किसी ने बीनने नहीं कहा, भाई छोरी बेटी आदि शब्द कहे, एकदम भाव बदल गया, बिनी नहीं हूं मैं, बिनी हूं, नींद खुल जाती है। और आचरण करती है तो ठीक करती है, आजकल की उद्यमता उश्रृंखलता है तो भी भाव तो होता ही है, उद्यमता उश्रृंखलता सिखाते हैं तो सीखने में वो सीख जाती है बेचारी, कोई लाज नहीं, कोई शर्म नहीं, चाहे जो करना करना, ये सिखाया जाता है निर्लज्जता, नहीं तो लज्जा सतह है, स्त्रियों में लज्जा है ये भूषण माना है, स्त्री के जितने लज्जा है वो भूषण है, गहना है, निर्लज्जता है वो स्त्रियों का ठीक नहीं है। शास्त्र में आता है आप क्षमा करना, बुरा मत मानना, सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा च कुलांगना, लज्जा वाली गणिका नष्ट नष्ट हो जाती है, और निर्लज्जा च कुलांगना, कुलांगन है अच्छे कुल की अंगना है, लड़की है बहू है अच्छे कुलीन घर की, वो अगर निर्लज्ज हो जाती है तो बिगड़ जाती है। जोधपुर के एक सज्जन प्रेमी थे हमारे, वो कहते थे ठत्ती थे राजपूत थे, उनकी लड़की उनकी नहीं उनकी कुटुंब हो गई, दूसरों की लड़की ब्याहेगी राजपूत होगी, तो वो पति ने कहा कि मैं साथ में ले जाऊंगा, अब सिनेमा में क्लब में वो ले जाता साथ। वो छोरी बड़ी संकोच करती थी राजपूत घराने की, उनमें शर्म ज्यादा होती है, लज्जा अधिक होती है राजपूतों की, तो वो जाती नहीं थी, वो जबरदस्ती ले गया, तो फिर डांस खेलते हैं उसमें ले गया, वो नहीं चाहती थी, फिर ऐसी आदत बिगड़ी कि डांस में ले ही नहीं सकते, पीछे वो छोरा खुद करा गया, अब क्या करूं ये तो रहती ही नहीं, पहले मेहनत करी और फिर दशा ये हुई। जो विजय सिंह जी मेरे प्रेमी थे वो कहते थे अब सूरज पश्चाताप करता है कि मैं तो जाऊंगी खेलूंगी डांस खेलूंगी, तो ये निर्लज्ज बनाई जाती है आजकल, तो निर्लज्ज बनाई जाती है, फिर वो स्त्री मानती नहीं, माँ बाप का नहीं मानती, पिता का नहीं मानती, पति का नहीं मानती, ससुर सास का नहीं मानती, ऐसे छोकरा में भी ये ज्यादा आ रही है। लड़कियों में अलबत्ता आज भी कुछ है, जितने लड़के उद्यम होते हैं इतनी लड़कियां नहीं होती है, परंतु उनको विशेष करके प्रोत्साहित किया जाता है उद्यमता के लिए तो बीवी बन जाती है, तो संग का रंग लगता है। तो पहले ये भाव हुआ भाई ब्याह हो गया है, अब मेरे को मैं बताऊ आपको, हम गाड़ी में चढ़ते हैं हवाई जहाज में चढ़ते हैं तो आजकल तो कम कहते हैं, पहले कहते स्वामी जी आपके क्या करना है, कोई ब्याह करना, कहाँ जाना है, क्यों हवाई जहाज में चढ़ो, तुम गाड़ी में चढ़ो, क्या काम है आपने? तो मैं कहता हूँ भाई हम पूरे साधु तो नहीं है, हमारे यहाँ बैराग की कमी है, हम साधु पूरे हैं नहीं, और क्या कहें बताओ, हमारे पास कमी है भाई। कोई कहे तुम ऐसा क्यों करते हो, हमारे वो कमी है। वास्तव में त्याग हो तो क्यों चढ़े गाड़ी, क्यों चढ़े हवाई जहाज, किसने चढ़े क्यों करे? तो त्याग किया जो त्याग में रुपया लगता है। एक साधु ने कहा था कुछ वर्षों पहले कि हवाई जहाज में धोबो धोबो रुपया लगे, समझा धोबो धोबो धोबो क्या करे, धोबो भजोड़ा तो थोड़ा सा रुपया थोड़े लग रहे तो अच्छा नहीं लगा। हम कहते भैया क्या करें, हम जाना पड़ता है। तो क्या हुआ, ये हुआ कि दूसरे लोग भी उपदेश दे देते हैं और मन में भी फर्क पड़ता है, हर एक कहता ही असर पड़ता है। बात ठीक है, अब साधुता की बात कहे तो हमारी दृष्टि है, कोई आया नहीं आज स्वामी जी दाढ़ी वाले, क्या नाम, जगदीश आनंद जी। जगदीश आनंद जी ने एक बात सुनाई, वो बद्रीनाथ गए थे तो एक साधु के उंगली की पीड़ा हुई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ अस्पताल है, आप मलम पट्टी करा लो तो ठीक हो जाए। तो वो साधु बोले कि ये तो मैं पीड़ सह लूंगा, अंगुली जो पीड़ है तो सह लूंगा, पर तू मेरी मलम पट्टी कर दे, ये मेरे से सह नहीं जाएगा। तो ये चंद्रशन ने सुनाई, मेरे पर असर पड़ा। ये असली साधुता के लक्षण है, साधु हुए तो कोई हमारे जरूरत है तो साधु क्या हुआ, हमारी जरूरत है ही नहीं, क्या जरूरत है। तो किसी से भी कुछ मांग लेना, कुछ कहना, ये बड़ा कठिन काम है। असली साधु हो तो ये लिए मामूली चीज नहीं है, ये साधु मांग ले पैसे ही मांग ले, चीज ही मांग ले, तो कैसे कहा जाए, बड़ी शर्म आती है। असली साधु होते हैं उनमें ये बात होती है, त्याग होता है, स्वतः अपनी बात कैसे कह दे कि हमारा वो चीज जरूरत है। तो क्या कर, मैं साधु हूं ये भाव हो जाएगा ना, तो साधु को त्यागी हूं मैं कैसे कर सकता हूं ये काम। जैसे भला आदमी चोरी कर नहीं सकता, मैं चोरी कैसे करूं, मैं कपट झूठ कैसे करूं, होता नहीं। मैं साधु हूं, मैं साधक हूं, मैं सत्संग हूं, कैसे करूं। तो ये स्वतः आता है। तो अहंता बदलने से क्रिया सब बदल जाती है। तो आज सुबह मैंने कहा वो जो अहंता का भाव है, ये आपका भाव शरीर है, ये स्थूल है, ये शरीर तो संसारी शरीर है, परंतु मनुष्य के लिए गीता ने कहा ना, श्रद्धा मयो अयम पुरुषः, ऐसी श्रद्धा वाला है, ऐसा ही उसका स्वरूप है। ऐसा कहकर 17वें अध्याय में यज्ञ तीन तरह बताया, दान बताया, तप बताया, ये तीन तीन तरह बताए। तो पहले पहले पूजन बताया, क्योंकि ये शास्त्र विधि मुत्सर्ज यजन श्रद्धा था, शास्त्र विधि का त्याग करके यजन के पूजन बताया, यजन ते शब्द दिया वहां पर, शास्त्र विधि का तो त्याग किया, यजन ते श्रद्धा ने था। ये प्रश्न क्यों उठा, 16वें अध्याय के अंत में वर्तते काम कारत, यह शास्त्र विधि वर्तते काम कारत, न स सिद्धि मापजोति न सुखम न परांगति। शास्त्र विधि को त्याग करके मनमन ढंग से काम करता है, मन मनमन करता है तो न से सिद्धि मापती, न तो सिद्धि होती, न सुख हो, न परम गति होती, संसारी सुख भी नहीं मिलता उसको, मनमानी करते हैं, चोरी कर रहे, डकैती कर रहे, ठगी करे, उनको शांति नहीं मिली, उनको पता नहीं है शांति क्या है, शांति क्या है पता ही नहीं है, उसके मन में हलचल पैदा होगी। तो अर्जुन ने देखा कि यह शास्त्रविद पुरुष, यह शास्त्र विधि का त्याग करने से वे वर्तते कामकार्थ मर्दी मिले मरिए मुझे काम करते हैं, बर्ताव करते हैं, तो उसको सिद्धि नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता और परम गति नहीं मिलती, मिलते ही नहीं। तो अर्जुन की यह शंका हुई कि शास्त्र विधि को जानने वाले पुरुष तो थोड़े हैं, हर एक आदमी तो शास्त्र विधि को जानता नहीं, ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसका पता नहीं। तो अब कहते शास्त्र विधि का त्याग करेगा तो सुख भी नहीं, शांति नहीं, परम गति कुछ नहीं होगा, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो अर्जुन ने ये शास्त्र विधि में यजंते श्रद्धयान था, काम कार तो करते हैं उनकी तो सिद्धि नहीं थी माननी, परंतु श्रद्धा तो नहीं है, और श्रद्धा पूर्व शास्त्र की विधि तो नहीं है, और यजन करते हैं श्रद्धा युक्त, उसकी निष्ठि कौन सी होगी? शास्त्र का विधि त्याग करने से उनके कर्म निरर्थक होंगे, और श्रद्धा देता यजन दे श्रद्धा पूजन करते हैं, इस बात से उनकी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। तो दो बात मिल गई, शास्त्र विधि का त्याग हो गया और श्रद्धा नेता यजन दे पूज्य भाव से आदर भाव से कर्म करते हैं, तो उनकी निष्ठा क्या होती है, उसकी स्थिति क्या होती है? सत्व माँ हो रहे तो उसी सात्विक निष्ठा होती है, अथवा राजतामसी, क्योंकि पहले देवी संपत्ति राज संपत्ति का वर्णन है, तो देवी संपत्ति होगी तो सात्विक होगी और राजतामसी तो आसुरी संपत्ति होगी। इस वास्ते पूछा कि उसी देवी संपत्ति होती है आसुरी, इस वास्ते सत्व आहो रजस्तम। तो अब एक विचार करना है कि वो शास्त्र विद्या का जो पूज्य भाव से है यजन करता है, पूजन करता है, शिव काम करता है, तो शास्त्र विधि का त्याग क्यों किया? शास्त्र विधि त्याग किया प्रश्न उठा, यह शास्त्र विधि से वर्तते काम कार्य तो न शुद्धि न सुख न बनागति तस्मा शास्त्र प्रमाणन दे कार्य कार्य शास्त्र प्रमाण करो ज्ञातवा शास्त्र विधान तुम कर्म कर तुम्हें हार रसी जो कर्म करना हो शास्त्र विधि का त्याग करो अनुसार काम करो। तो अर्थ क्या निकला? अर्थ निकला कि यजन करते हैं श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं तो शास्त्र विधि का त्याग कब किया? कि न जानने के कारण किया। और यह शास्त्र विधि में से जो वर्तते काम करता यह श्रद्धा पता तो है शास्त्र की विधि का, मैं शास्त्र विधि का अवलेना पूर्व त्याग किया है अज्ञता पूर्व, जैसे कोई महात्मा कहे संत कहे तो उसकी बेग पर कर अवहेलना करते हैं तो उसको सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, परम गति नहीं मिलती। परंतु पूजन करने आदर सहित पूजन करते हैं अच्छे काम है शास्त्र की आज्ञा अनुसार काम आ जाए आज्ञा अनुसार करते हैं, तो शास्त्र विधि को जानते नहीं, ये अर्थ लेना ही पड़ेगा। आपको कोई शंका हो तो बोलो, ध्यान में आया ना? यंत्र श्रद्धा नेता तो शास्त्र विधि का त्याग क्यों करते हैं? जानते नहीं, यही होगा अनजाने, या जाने तो वो शास्त्र विधि क्योंकि पूजन पूर्वक आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक काम करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग नहीं करेंगे, नहीं जानने के कारण। तो न जानने के कारण जो भूल हो जाए वो माप हो जाती है, अगर जान करके अवहेलना करता है भगवान की संतों के वचनों की शास्त्र की जो हमारी मर्यादा में चलाने वाले जो शासन है उनकी शासकों की बातों को अवहेलना पूर्वक त्याग करता है न सिद्धि में आप लोती न सुख में न परांगति में होगा नहीं, दुख पाएंगे कष्ट उठाएंगे जन्म जन्मांतरों तक, जब तक इस बात को वो नहीं बदल देगा तब दुर्दशा होगी। तो भगवान ने उसका उत्तर क्या दिया? त्रिविधा भवती श्रद्धा। कौन सी त्रिविधा भवती श्रद्धा? देहिनांसा स्वभावजा, शास्त्र जा नहीं है, शास्त्र विधि जानते नहीं, तो स्वभाव में उन्हें आती मन में स्वभाव है, या स्वभाव में पूज्य भाव है, तो पूज्य भाव है बेटा तो शास्त्र विधि करेंगे, वो शास्त्र विधि जानते नहीं, यही असर पड़ता है, स्वभाव जा श्रद्धा है, अपने जो सत्संग से श्रद्धा होती है, संत महात्मा संघ से श्रद्धा होती है, वो तो शुद्ध हो जाएगी। अब ये जो मिला ही नहीं तो स्वभाव जा है, ऐसी आदत पड़ी हुई है स्वभाव जा। तो त्रिविधा भवती श्रद्धा देह नाशा स्वभाव जा, सात्विकी राजसी चैव तामसी, तीनों पद है सात्विकी राजसी चैव तामसी चैव तान सुनो तो मेरे स्व। तो यजंते पूजन आया तो पूजन क्या, यजंते सात्विक का दीवान, देवताओं के पूजन करते हैं तो समझ आते हैं सात्विक पुरुष है ये, यक्ष राक्षों के पूजन करते हैं समझो राजसी पुरुष है, और प्रेत भूत पूजा पूजन करते हैं तो ये तामसी पुरुष है। ये परीक्षा बताई यजंते से। अब यजंते एक बदल लिया, ये शास्त्र बुद्धि प्रसिद्ध है वो यजंते श्रद्धयान्विता, तो श्रद्धा हुई ना तो तीन प्रकार की वो श्रद्धा, श्रद्धा के अनुसार करते हैं, श्रद्धा भक्ति है उनके भीतर में, तो त्रिविधा भवती श्रद्धा देना, श्रद्धा तीन तरह की होती है स्वाभाविक, जो सात्विक होती है राजसी और तामसी होती है। यजन दिशा ने बता दिया, कहते यजन करते ही नहीं, पूजन करने पर तो परीक्षा हो जाएगी कि देवता जो है उनका पूजन करते हैं वे सात्विक है, यक्ष राक्षों का पूजन करते राजसी है, और प्रेत भूत के मशानों में जाकर पूजन करते हुए तामसी है, वे पूजन करते ही नहीं, अब क्या पता इनका, ये पूजन करते ही नहीं उसे पूजन कैसे आए, हम क्या कोई शंका बोलो, शंका तो बोलो बीच में बोल दो तो, साफ कर देना। तो ऐसी त्रिधा होती है, यजंते सात्विका देवान, यक्ष रक्षा राजसा, प्रेतान भूत गणासा, ने यजंते तामसा जना, आहारस्त विषय ही है ना, हाँ दो श्लोक ही आ गया, दो श्लोक यही आया मुफ्त में, अब होना चाहिए अगर ये श्लोक यही जो मैं कहता हूँ ये श्लोक होना चाहिए, तो ये दो श्लोक बिल्कुल अप्रसंगिक दिखते हैं, क्योंकि इसमें अगर आहार सर्वश त्रिविधो भवती प्रिय, तो ये से साथ संबंध होता है स्वभाव जा है ना, तो आहार रस्तों भी कहना का मतलब कि और जाने दो, आहार भी तो तीन तरह का होता है, पूजन तो नहीं करता रोटी नहीं खाता क्या, आहार रस्तों भी, आहार भी तो तीन तरह का होता है, अरे तीन तरह का आहार नहीं है यहाँ, आहार का वर्णन नहीं है, आहार ही का वर्णन है, आप याद होगा वहां पर कहा था बात हुई रही, तो आहार रस्तों विष्णु बहुत ही प्रिय, आहार तीन तरह का होता आहार प्रिय, आहार रस्तों में सर्वश्य त्रिविधो बहुत ही प्रिय, अप्रिय बहुत गोल होता है सात्विक, सात्विक आहार प्यारा होगा, इस बात प्रिय शब्द दिया है, आयु सत्व भला और सुख प्रीति विवर्धन आदर्श स्निग्धा श्रिया आहार सात्विक प्रिय, कर्तव्य लवणा चुष्ण तीस लोक्ष विदाहीना आहार राजस्य श्रेष्ठा दुख सुख राजस्य श्रेष्ठा, भोजनम तामस प्रियम, तो सबसे प्रिय शब्द इष्ट और चार सौ आता है, प्रिय होता है तीन सौ में प्रिय शब्द बनाया, तो उनकी रुचि उधर हो गई, अब उसे मिले ना मिले हरी बात नहीं है, तो रुचि से पता लगता है कि ये सात्विक है राजसी है तामसी है, तो राजसी तामसी पितृभाषी वृद्धि हो गई। ये दो श्लोक आए कि दो श्लोक आए, अर्जुन ने आश्रय संपत्ति देव संपत्ति सुनी तो उनकी कौन सी होती है, तो आश्रय संपत्ति के लक्षण भगवान पहले बता देते हैं, तुम्हारे को बता दें कि ये आश्रय संपत्ति दान विद्धि आश्रय देशियान विद्धि, ये तुम समझ ले पहले फिर मेरा प्रकरण चलाऊ मैं, ये तुम समझ ले कौन से अशास्त्र भी तुम घोरम शास्त्र भी तुम घोर तप करे, के तप करना चाहिए काम में बैठे ऊंधा लटके आग जला हुए फूलों पर रहे अपने ऐसा जो शास्त्र की दी रही है, तो कुछ न कुछ दुख देना शरीर को, तो कृषि अंतर शरीर माम मेरा भी कृषि कर दे, मेरी आज्ञा न मान दे, मेरे विरुद्ध चलते हैं और अपने शरीर को भी कृषि दे, मान से अंतर शरीर स्थम ऐसा दुख देते हैं वन आशुभ निश्चय समझे, ऐसा तो शास्त्र की विधि विरुद्ध कैसे कैसे काम करते हैं उनका वर्णन करने के लिए दोष लोग आए, और अब अगर ये वो पठन चल पड़ा जो अर्जुन ने पूछा था, तो आहार भी तीन तरह का प्यारा होता है, अब मिले न मिले किसी आधी बात है, अब अगर ये क्या चलेगा, अगर यज्ञ चला यज्ञ दान तप ये तीन तरह के, तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं उसे यज्ञ भी दान भी तप भी और दान भी अंत में फिर शुद्ध कैसे कहा ओम तत्सत करने शुद्ध हो जाते हैं। अध्याय पूरा किया और अंत में अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस तप्तम कीर्तन जीत बिना श्रद्धा के जो होम किया हुतम दत्तम दान दिया नव तपस्या गई तीन वे यज्ञ दान तप तीनों आया अश्रद्धा हुतम दत्तम तपस तप्तम और कीर्तन जीत तो कीर्तन जीत भी यज्ञ दान तप की तरह शास्त्र विहित काम लिया जाएगा या शास्त्र विरुद्ध नहीं ले जाएगा प्रकरण नहीं है सहसरती और मध्य सहसरती उसे ग्रहण शास्त्र का सिद्धांत है सहचरित और असहरित उसमें सहचरित का ही ग्रहण होता है कृतन से यद क्या दिया जाएगा यज्ञ दान तब जैसे शास्त्र विधि है ऐसे शास्त्र विद काम ये लिया जाएगा तो अश्रद्धा उत्तम दत्तम कृतन से असद जो असत है न तो प्रेत न हो यह कुछ कहीं नहीं होगा तो शास्त्र विधि के अनुसार काम करना चाहिए श्रद्धा पूर्व उनमें सात्विक भी होते हैं तब भी सात्विक दान भी था सात्विक भोजन भी सात्विक यज्ञ भी सात्विक उसी सात्विक होते हैं। तो ये क्या आया सब बात इस पर आई है कि तेषां निष्ठा तो वा कृष्ण उनकी निष्ठा कौन सी होती है तो निष्ठा नाम स्थिति निष्ठा शुद्ध आया नहीं है सत्रह अध्याय पूरा हो गया निष्ठा शुद्ध नहीं आया तो कहाँ है ये यो ये श्रद्धा स ए सा ये कहा जैसी श्रद्धा है वैसा ही वो पुरुष है वैसी उसकी स्थिति है वैसी उसकी निष्ठा है। तो हमारी निष्ठा कैसी है कि जैसा हमारा स्वभाव हमारी प्रकृति वो हमारे हमारा स्वरूप है आज न दिखेगा आज साधु है तो साधु नहीं दिखेगा आज तो साधु दिखता है भला आदमी दिखता है तो दिखने में रावण भी भला ही दिखा था काल ने भी भला साधु ही दिखा था पर भीतर का बात है वो तो रह गई। इस बार गोस्वामी जी कहते हैं कि वो मारीज था तो उसके भीतर भगवान की भक्ति थी परंतु राक्षस था ना वो तो अंत में भी कपट उसका कपटी बोला लक्ष्मण जी का नाम जोर से लिया और राम जी का नाम धीर लिया कपटी अलग राक्षसी सारा थी ऐसी अध्यात्म रमन राम राज्य रमणा रथाधिकम राज्य राम है रथ है रमणी है वो कहते राम आया तो वो भयभीत होकर के राम जी का नाम देता था और भक्ति थी वो असली भीतर में भाव में नहीं थे इतने इस वास्ते कपट किया तो रावण का काम सिद्ध करने के लिए कपट किया उसने और सज्जन होता तो कपट नहीं करता वो तो उसने मरते समय कपट ही किया तो राक्षस स्वभाव था ना उसका तो भयभीत होकर के राज्य राम रमण रथाधिकम श्रोत और भवित अध्यात्म राम के रकार आदि को शब्द भी उच्चारण करे प्रकट लगता है कि राम जी आए आए मर जाऊंगे एक बाण में 100 जोजन जाकर पड़ा तो उस भय भी था तो जो भीतर में भाव बनाया जाए तो उसे स्वाभाविक ही भजन बनेगा। मैं तो भगवान का हूँ भाई मैं अब कैसे कर सकता हूँ मैं साधु हूँ मैं विद्यार्थी हूँ तो विद्या अध्ययन वो करेगा मैं तो विद्यार्थी हूँ तो विद्या अध्ययन ही करेगा और करेगा कैसे मैं विद्यार्थी हूँ आज जो सुधार नहीं होता है कारण क्या है ये मानते ही नहीं अपनी अहंता को बदलते ही नहीं पहली अहंता रहती है शासन को सुनाओ समझाओ बात लगती ही नहीं क्यों भीतर से बदलते नहीं। इस वास्ते जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं उन भाई बहनों को चाहिए कि अपने भीतर से बदल दे तो बदल देने पर हो जाएगा वैसे तो हो ही जाएगा वैसे किसी को जल्दी हो जाएगा किसी देरी से हो जाएगा पुराने संस्कार साथ देंगे तो जल्दी हो जाएगा और पुराने संस्कार विरुद्ध होंगे तो देरी लगेगी परंतु भीतर का अहंता बदल गई कि तो मैं तो इस रास्ते आ गया भाई तो वैसे ही हो जाएगा। मुसलमानों ने ये बंटवारा हुआ उस समय में कई बहन बेटियों को हिंदुओं की छोरियों को ले गए भी बड़ी बुरी दशा से जबरदस्ती होने का मन नहीं वहां ले जाने के बाद उनको क्या भाई अब जा तो सकते नहीं जहां तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा जा सकते नहीं तो वहीं रच बस गई वो मुसलमान ही बन गई फिर वहीं बेटा बेटी हो गया सब कुछ हो गया। अब विचार के लिए रहना ही है करना ही है तो जबरदस्ती भी ऐसा भाव बदल जाए तो भाव स्वयं जानकर बदले तो बदलने में क्या अस्त है। तो साधन करना कोई चाहे तो भीतर से अपना भाव बदल दो जिन तो करते हैं चेष्टा क्या करें बदल होता नहीं होता नहीं। क्यों नहीं होता है कि वास्तव में ऊपर से कर्ता तो बदलते नहीं, ऊपर से क्रिया बदलना चाहते हैं, और क्रिया बदलती ठहरती नहीं, क्यों? भीतर का भाव वैसे ही होता है, तो जबरदस्ती काम नहीं बनता। अपने आप को बदलते भी हमें तो से करना, जैसे परमेश्वर अगर के उजागरी छोरिया देख लेती है कि अब मुसलमान नहीं हूँ मैं, तो अब तो जा तो सकती नहीं, तो फिर यही रहना है मैं, ऐसे जबरदस्ती भी हो जाए तो पढ़ाई लग जाती, पढ़ने वाला पढ़ने लग जाता है। मेरी बात तो आप कही, मेरे खेल में रुचि ज्यादा थी, पढ़ने में रुचि नहीं थी। तो पता है पढ़ दो, कहना करना कि ये कि कोई भगवान की देन थी, ये मेरे कह दिया ठीक करेंगे, मन से कह नहीं, नहीं करेंगे। कई कई ऐसे विद्यार्थी दुख पाकर के ही पढ़े, स्वयं पढ़ने की रुचि, तो स्वयं पढ़ने की रुचि हो जैसा पढ़ता है दूसरा ऐसा नहीं पढ़ता। परंतु मेरी तरह शासन में रह करके अगर पढ़ना शुरू कर दे तो विद्वान बन जाएगा, वो अच्छे विद्वान बन जाएगा। और आज जैसा हमारे सत्संग मिलता है ऐसा विशाल मेरे को मिला नहीं है। बचपन में मेरे मन में आती ऐसा बनता मैं बड़ा साधु बन जाता, पर कोई ऐसी मिला नहीं। पर इतनी कृपा के इतना कुशल मिली, आज जैसे स्कूलों में होता है ऐसे स्कूलों में नहीं पढ़ा, मैं पाठशाला में पढ़ा हूँ, साधुओं की पाठशाला में पढ़ा हूँ, अच्छों के पास रहा हूँ, पढ़ाई भी करी तो अच्छे पुरुष थे उनके पास पढ़ा हूँ, बड़े आस्तिक थे। तो जैसे संग हो वैसे उसे रंग सड़ जाता है, तो इस वास्ते मैं पण को बदलना है, और इसके बदलने में आदमी स्वतंत्र है, क्रिया बदलने में इतना स्वतंत्र नहीं है। मेरे तो जति थी कि क्रिया तो हम चाहे जैसी कर दें पर अपने को कैसे बदलें, ये बात पहले थी। अब ये धारणा है कि क्रिया तो कर सकते हो, पर अहंता बदलने में स्वतंत्र हो, अब क्रिया करने में इतने स्वतंत्र नहीं हो। अब ध्यान दिया कि नहीं, फिर बताऊं आपको। मैं समझता था कि क्रिया तो हम कर सकते हैं, तुम भाव कैसे बदले, क्रिया में स्वतंत्र है, और क्रिया में स्वतंत्र नहीं है, क्रिया में तो स्वतंत्रता नहीं पड़ेगी, शरीर की सहायता लेनी पड़ेगी, लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी। क्रिया संगठित होती है, क्रिया अकेले से नहीं होती है, इनमें संगठन होता है, क्योंकि मिलने से क्रिया होती है, तो सब मिलकर ठीक हो जाए इसमें स्वतंत्रता है। पर अपना भाव बदलने में स्वतंत्रता है ही नहीं, सत्संग की आवश्यकता है, परंतु उस भाव बदलने में किसी के सहारा दिया जाए, किसी का ऐसा किया जाए, इसकी जरूरत नहीं है, स्वयं बदल सकते हैं। तो भाव बदलने में स्वतंत्रता है। अब इतना दिन हुआ, अब ऐसा ही करूंगा मैं। जैसे मैंने एक चोर की बात बताई थी, फिर आज की चोर करके गया वो, चोर पृथ्वी में गाड़ दिया था ना, और चला गया गाड़ी, गाड़ी गया दिल्ली भर में, सत्य कथा का वो कथा हो रही थी कथा, वहां चला जल पीने के लिए, प्यास लगी थी जल पीने ले गया, वहां जल पिया बैठा। तो उस समय वहां प्रसंग आया कि एक भगवान को सच्चे हृदय के हे नाथ मैं आपका हूं, तो वो सुधर जाता है। तवास्मित यास्ते अभयम सर्वभूते ददाम्य तत् प्रथम मम, भगवान कहते हैं मेरा हो जाता है, पहले कैसे ही रहा तो उसको मैं अभय कर देता हूँ, संसार में कोई उसको भय दे नहीं सकता। ये ब्राह्मण माया ये सर्वधर्मान प्रजे माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापे मोक्षयामि, मेरा शरण हो जाए मेरे, मैं तो भगवान का हो गया भाई, अब कोई दूसरा काम जो करो मैं नहीं कर सकता, मैं तो शरण कर लूंगा, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता कर ही मत, तुम केवल अपनी अहंता बदल दे। ये बात आई कि वही वो है कि शुक्रदेव प्रपन्न आय, एक बार भी जो शरण कहता है शुक्रदेव प्रपन्न आय तवास्मीति जी आचते हे नाथ मैं आप गाऊ हृदय से मैं आप गाऊ, तो उसको मैं संपूर्ण से रक्षा कर देता हूँ, ये मेरा नियम है। मैंने कथा भी सुनाई, एक सज्जन कथा सत्संग नहीं करते थे कलकत्ते में रहते, तो मिले मेरे को, खुद उन्होंने कहा कि सत्संग में जाए फालतू समझदारी क्यों जाते हैं, क्यों समय बर्बाद करते हैं, कोड़ी एक ही पैदा नहीं, फायदा नहीं, कोई स्वास्थ्य कोई बात है कुछ फायदा नहीं, क्यों समय बर्बाद करते हैं। तो मैं जाता नहीं था, नवद्वीप गया तो वहां माया कीर्तन कर रही थी, तो नवद्वीप में ठहरने की सुविधा, भोजन की सुविधा वहीं ठहरा था, तो वे कीर्तन कर रही भाई उस बैठ गया, उसमें एक छड़ी और कहने लगी कि सगदेव प्रपन्न आय तवा स्मित जी आसते अभियम सर्वभूते व्योदा में तद प्रथम कृपेद सीधी बात है करे हे नाथ मैं आपका हूँ ऐसी याचना करे तो सबसे मैं निर्भय कर देता हूँ। तो ऐसी आ गई मन में, वो कहते थे मैं जहाँ ठहरा था उसका मन में गया और दरवाजे ऊपर की बारी सब बंद करके और ऊंची बारी उसे आवाती थी ऐसे हाथ जोड़ करके और प्यार ये बार आपके वचन है कि एक बार आप मेरे को कह दे तो एक बार कहने की क्या इसमें सीधी सादी बात है, कोई भजन करना नहीं, कीर्तन करना नहीं, अभ्यास करना नहीं। तो हाथ जोड़कर भजन हे नाथ मैं सच्चे हृदय हूँ आपका हूँ आपके शरण हूँ हे नाथ, कहा वो बिल्कुल सच्चे हृदय से और पुष्प दंडोत कर ली, दंडोत करके मैं तो आपका हूँ बस। फिर आ गया कुछ पता नहीं उसका कुछ असर हुआ ऐसा कुछ पता नहीं, यहाँ देखे लोग सत्संग में जा रहे हैं तो असर मन में भी अपने देखो क्या तमाशा है अपने देखो, चला गया सत्संग की बात अच्छी लगी तो सत्संग करने लग गया, विचार आया ये मैंने तो निंदा की थी सत्संग अच्छा समझता ही नहीं कैसे लग गया, तब याद है वो मैंने कह दिया हे नाथ मैं आपका हूँ तो सत्संग बन गया। वो गोविंद भाई नौकरी करता था भाई वही रहने लग गया, तो वो मैं आपका हूँ ऐसे हृदय से कहते ही वो बदल जाता है, इस पर दृढ़ रहे और इसको दृढ़ रखने के लिए और का नहीं हूँ इतनी बात साथ में रखे। जैसे मीरा भाई ने कहा ना मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो मीरा भाई हो गया और दूसरा रहेगा तो मीरा भाई नहीं होगा, फायदा तो होगा, फायदा तो जितने भगवान की तरफ है स्वल्प मप्य से धर्म से त्राई तो महत्वघात जिज्ञासु रूपी योग से शब्द ब्रह्मादि वर्तते, योग का जिज्ञासु भी वेद से ऊंचा उठ जाता है तो जिज्ञासा होने मात्र भी अनुष्ठान का ऊंचा उठता ही है, परंतु भीतर से बदल जाए अपना कि मैं तो आप और का नहीं हूँ और से मेरा संबंध नहीं भीतर से बदले, जैसे किसी के शिष्य बन जाओ तो मैं तो इनका शिष्य हूँ तो भीतर में बदला कि बाहर बदला, भीतर से बदला है ये बदलना है, गोद जाने वाला कर भीतर से बदलता है, ब्याह वाने लड़की ब्याह होने से भीतर से बदलती है कि मैं तो कुंवारी नहीं हूँ मैं तो विवाहिता हूँ। बात है जो भीतर से नहीं निकलता है नहीं। देखो कहते हो तुम्हारी सरलता है बड़ी अच्छी बात है आदर करता हूँ, परंतु तुम सत्संग छोड़ सकते हो क्या? सत्संग जो अपने मन रुचि की बात अपने मन की बात अपने उसकी बात में नहीं पूछता हूँ, छोड़कर चले जाओ क्या सत्संग होता है तुम बाहर चले जाओ सत्संग छोड़ के थोड़ी जाएंगे क्यों नहीं जाते बिना सत्संग फिरते के छोकरा फिरते सत्संग आते ही नहीं तुम क्यों नहीं जाते सत्संग होता हो चले जाओ बाहर कि गंगा जी पर जाएंगे स्नान करेंगे जंगल में जाएंगे मन नहीं आता जा सकते हो क्या तो कुछ जानवर तो नहीं ही तो बात है छोड़ सकते नहीं नहीं छोड़ सकते छोड़ दे हाथ की बात है क्या अब उसका आदर नहीं करते आप बदले हो उसका उस तरफ लक्ष्य नहीं है और लक्ष्य हो गया मैं तो सत्संग में नहीं रह सकता तो आप भीतर से बदले हो तो ऊपर से सत्संग कराओ कितना दिन ठहरेगा वो नहीं ठहरता क्योंकि भीतर से नहीं बदला सत्संग के बाद रंग नहीं चढ़ा है और भीतर में चढ़ गया छोड़ नहीं सकता। उन लोगों के लिए उन भाइयों के बहनों के लिए मेरा कहना है कि आप भीतर से मान लो कि हम तो सत्संगी है हम कुसंगी नहीं है। एक साधु हो गए थे अच्छे बैराग्यवान हुए थे साधु मेरे सामने ही तो वे कहते मैं नौकरी करता था तो लोग खराब खराब बातें करते मेरे जलन होती करूं क्या कहां जाऊं अब नौकरी करना पड़ता है कहां जाऊं ऐसा होता था। और आचरण कोई बढ़िया नहीं, परंतु इसे ज्ञानी होती थी तो उगता गया मैं, तब वो साधु बने। कि कुसंग कैसे है, मैं छूटे ये तो छूटा साधु बने, साधु अच्छे बिल्कुल साधु बन गए। तो भीतर से वो भीतर से बदला है, बदला हूं इसका पता नहीं लगता, खुद को नहीं बताएगा, तुझे वो क्या बतावे। शेठ जी ने कहा था व्यक्तियों का श्याम जी को लेकर के, कहीं खुद को पता नहीं है, भीतर से कैसे है कहां तक है खुद को पता नहीं है। एक बड़ी से सत्संग प्रसंग चला तो कहा कि कैसे है भीतर से खुद को पता नहीं है, और हम उनको लगाना चाहते नहीं है क्योंकि हमारे काम लेना है, नहीं तो ये काम कुछ नहीं करेंगे फिर, इस वास्ते हम उनको बंद कर रखा है। इसे कहा था तो भीतर से कैसे क्या समझता नहीं, तो मैं लक्ष्य रहता हूँ कि भीतर से आप ऐसे है, मेरे तो काम होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, तो काम क्रोध चाहते हो क्या, लोभ चाहते हो, इकट्ठे हो जाए चाहते हो क्या, अगर चाहते हो तो आपको जल्दी कल्याण नहीं होगा। अगर रुपयों की चाहना है, भोगों की चाहना है, तो कठिनता पड़ेगी। अब पैदा हो जाए वृत्ति, लोभ की वृत्ति हो जाए, काम की वृत्ति हो जाए, क्रोध की वृत्ति भी हो जाए, तो पूरा अभ्यास हो जाओ, वनगूद आदर नहीं करेगा। अब इसे सुदुला चारो भजते वामन निभाग, इसलिए एक व्याख्या मैंने सुनी संत से, अब इसे सुदुराचार, तो एक सुदुराचारी होता है, एक दुर्दुराचारी होता है। दुराचारी दो तरह के होते हैं, एक सुदुराचारी एक दुर्दुराचारी। मन दुराचारी दोनों है, मन सुदुराचारी है, उसके सो सस्ता अच्छा भाव भी है, पर दुराचार करता है, तो उसको साधु मान लेना चाहिए। एक दुर्दुराचारी भीतर से दुराचार से डाका डाला कर यही ठीक है, झूठ खबर करना, ठगना, दुकान मान यही ठीक है, उसका सुधार नहीं होता। न मन दुष्ट मुड़ा प्रबंधक में शरण नहीं होते। या शुद्धाचारी होता है, दुराचार तो होता है, कुसंग से करता है, लोभ से करता है, कामना से करता है, परंतु स्वभाव भी उसके भीतर में है। मैं तो अर्थ करता हूँ शुद्राचारी दुराचारी में बढ़िया दुराचारी, सांगोपांग दुराचारी, कोई दुराचार छूटे नहीं, ऐसा दुराचारी हो। बस दे मामा अन्य भाग पड़ा है, अन्य भाव नहीं, अब भाव ऐसा हो गया, दुराचार्यों में तो नाम ही थे, परंतु अब भाव अन्य भाग, अब भजन ही करना, केवल इतना ही विचार है, तेल धारा व चिंतन नहीं, अब भाव बदल गया, अब मैं भजन ही करूंगा। तो वो जो डाकू चोरी करके गया, पानी पिया और उससे शुद्ध भाई मन में कि भाई अब तो साधु ही हो, सम्मत साधु ही मानना चाहिए अपने को, और सब पापों से भगवान के मुक्त कर दूंगा, तो पक्का विचार करके अब मैं चोरी नहीं करूंगा। अब पीछे बाहर चढ़ी, लोग आए पकड़ने वास्ते, तो यहाँ बहुत दूर तक देखे, खोजा गया, इधर गया, वहां से फिर चले कोस दो कोस चले गए, आगे कहे कहां गया, तो उस गांव के पास में तो चारों तरफ देखा तो खोल गए, गांव के भीतर तो चला गया, पर गांव से बाहर निकला खोज मिला नहीं, कहते है तो गांव के भीतर, अब कैसे खोजे कैसे पता लगे। तो वे भी चले गए वहां सत्संग में, वहां बैठ गए, वे भी कहे बैठे हैं तो इसमें कोई देखो बाहर का है, यहाँ बैठा होगा, तो खोज देखने वाला तो बाहर निकलते गए, निकलते निकलते वो आई वही खोज देख, पट हाथ पकड़ लिया, क्यों तुमने चोरी की है, ले गए पकड़ के चोरी की तुमने, वो कहते चोरी की नहीं मैंने, मैंने चोरी की नहीं, वो कहते चोरी यही खोज ये तुम्हारा है, ये वो खोज इतना समझते महाराज, हाथ को पहचान है, पैर को पहचान है, एक चोरी की ऊंट ले गया चोर करके। तो एक दिन ऊंट आ वो कतार में आया था, तो घर में गया ऑटो पीसने गए, बाजरी पास में है कि ऑटो पीस लाए, ऑटो पीसने हो गया, ऑटो पीस एक आदमी ऊंट चोरी करके ले गया, और ऊंट के पग देखा उसने, तो ऊंट के चरणों में एक पैड़ी होती है, एक नवल होता है पैरों में बांधने के लिए, एक दावणा होता है, एक दावना, एक पैड़ी, एक नवल, तीन होते हैं। ऊंट चलता है ना, उस अगले पग में बांध देते हैं, जिससे ऊंच जा नहीं सके। तो वो बांधा हुआ था तो उसने नवल खोला, पैड़ी होती है वो खोलने से खुल जाती है, तो वो खोली, तो खोलते समय उसने हाथ दिया जमीन पर, यूं वो खोले, वो एक तो एक लीजिए एक हाथ देखा इस तरह से, तो मेरे पैर देखा और हाथ देखा, तो वो आया कतार में अपने दाना आदि खरीदने के लिए। तो गांव में आए तो गांव में आटा था, बाजरी का आटा, दो तीन दिनों के बाद में खाटा हो जाए, गेहूं रहा उठा तो महीना बीत जाए तो खराब नहीं होता, बाजरी का आटा तीन चार दिन हो जाएगा तो खाटा हो जाएगा, फिर रोटी बढ़िया नहीं बनती उसकी, बाजरी रोटे की, बाजरी की तरह। तो अपना बाजरी साथ में रखते हैं, किसी गांव में गए जाकर अपने पीस लाए, तो वो आटा पीस करके लाया, तो आटे के ऊपर हाथ दिया, जमाए आटा जमाया ना, हाथ लगा हुआ, तो वो खोजी ने देखा, पट पकड़ लिया उसको, फूट ले गया। तो इतने वो होते हैं पके खोजी, इस बार से लारे लागो छोड़े नहीं, जम शरी सो पगी रे, रे मंद भागी जीव भागी, राम भगति क्यों त्यागी रे। पागी नाम खोजी का, पग देखे पागी, खोज देखे खोजी, पग देखे पागी, जम शरी सो पागी नहीं मिलेगा कोई, वो पागी कटे जाओ फट पकड़ेगा वहां, ये है अरे वो काम करने वाला। तो लारे लागो छोड़े नहीं, जम सरी सो पागी रे, रेमंद भागी जीव भागी, राम भगति क्यों त्यागी रे। तो पागी है तो पग खोज लेते हैं, तो वे खोज वाले मैंने पकड़ ले गया, वो कहते हैं मैंने चोरी की नहीं, राजा के सामने गया कि सरी मारे इस जन्म भर में कोई चोरी नहीं करी कभी, निधन बोले निधन निशंक। राजा कह भी आदमी तो सच्चा दिखता है, कैसा चोरी करना तो यही है, हमने पैर देखा ये चोरी करने वाला है। राजा कहते परीक्षा करो भाई, वो कहते मैंने जन्म भर में चोरी नहीं की, आप कहते चोरी करी, कैसे कहने मैंने इस जन्म में तो चोरी करी नहीं, निधन बोला साफ गया नहीं। तो क्या परीक्षा की जाए, कि जो परीक्षा कर लो तो पीपल के पत्ते हैं, ढाई पत्ते हाथ में देकर दोनों में, और कच्चे धागे से बांध दिए, ऊपर लोहा तपा करके रख दिया, तो चोर होगा तो जल जाएगा, चोर नहीं होगा तो नहीं जलेगा, पत्ता नहीं जला महाराज, वो रुआ रुई का जो धागा कच्चा वो नहीं जला, फट गया तो वहां जमीन काली होगी पटकड़े पर। तो राजा ने कहा कि चोरी चोरी नहीं किया तो तुम्हारे को दंड देंगे, क्यों पकड़ लाए उसको, निर्दोषी को पकड़ लिया। तब वो बोले ये निर्दोषी नहीं है, ये निर्दोषी नहीं है, आप दंड दे, दोषी मैं हूँ, तुम कैसे हो, मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की, ये पूर्व जन्म की बात है, पूर्व क्या कथा में सुना कि अब मैं बस भगवान का हूँ, अब मैं हो गया, तो इस जन्म में चोरी करी नहीं मैं, वो बैठे उसने वहां से पकड़ लाया, ये इस जन्म भर में नहीं करी। कहती हूँ साधु पुरुष है, इनको छुड़ाना चाहता है, कि नहीं आपका धन बता दू, सब बर्बाद कर दू, सब क्या वाड़ा मत कर दू, बताओ तो ले गया, जा गया, देखो यहाँ गड़ा हुआ है, काट निकाल निकाल लिया, धन मिल गया। अरे तू इतना चोरी करता है, कुछ चोरी की नहीं, क्या बात है ये, यार चोरी की दोनों बात, कहते इस जन्म में चोरी नहीं की, जब मैंने विचार कर लिया कि हे नाथ अब मैं बदल ही करूंगा, तो सब पापों से भगवान मुक्त कर देते हैं, भाव बदलते ही एकदम, अब ये शुद्राचारू एकदम अब नहीं करूं, तो ऐसा विचार करने के बाद चोरी मैंने नहीं की बिल्कुल, तो मेरा जन्म दूजा हुआ है। ये साधु होते हैं ना, जन्म माना जाता है उसी दिन से, पहले वाली पहले जन्म की बात है वो, अब इस जन्म की बात है। तो कहे तुम चोरों को पकड़ाओ, ये करो, राजा ने फिर सब पूछ दिया उसको, तो भीतर ने भाव पक्का बदल दिया कि अब नहीं करूंगा, अब झूठ नहीं बोलूंगा, अपट कपट नहीं करूंगा, अब अच्छा ही काम करूंगा, अब अच्छा ही लगूंगा, पक्का विचार हो जाए। तो सम्यक व्यवस्थित हो ही सर, निश्चय पक्का कर लिया, वो पक्का करते ही साधु रे वो समन्तव्य, उसको साधु ही मान लेना चाहिए, साधु ये मंतव्य क्यों का, मांगना चाहिए, साधु बन जाए तो मांगने की क्या जरूरत है, अभी चाहे सुदुराचार्य है वो, उस दुराचारी को भी साधु ही मान लेना चाहिए, क्योंकि सम्यक निश्चय पक्का कर लिया, कब भजन नहीं करना, भगवान में ही जाना है, तो अपने आप को बदल दिया कि अब मैं पाप नहीं करूंगा, अब अन्याय नहीं करूंगा, अब चोरी नहीं करूंगा, अब कुछ नहीं करूंगा। बस ठीक शुद्ध हो गया। शुद्ध तो पहले ही है, परमात्मा का अंश है, दोष करके दोषी बना है, दोषी है थोड़े ही मूल में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी है थोड़ा ही है, तो परमात्मा का अंश ईश्वर मम ही अंश, मेरे ही बिल्कुल अंश मेरा है, अनाधिकार है, सदा से मेरा अंश है, तो स्वतः शुद्ध तो है ही है। अब पाप करके पापी बनाए, अंत में पाप रखता है कि मैं तो चोरी चोर हूं, मैं तो व्यभिचारी हूं, मैं तो क्रोधी हूं, मैं तो लोभी हूं, मैं तो कपटी हूं। अब कपटी बने अब उसको क्या करें, वो तो सुधरता नहीं कि मैं तो ऐसा हूं। कपटी हो तो भगवान का हूं, कपटी हो जाए कपट रहे तो भी भगवान का हूं, ये भाव मुख्य रहना चाहिए। तुलसी कपटी संत को रघुबर राखत मान, तुलसी कपटी संत को रघुबर राखत मान, जैसे अपड पुरोहित को देत दान जजमान। हमारे घर का ब्राह्मण तो यही ऐसा देंगे, ब्याह करा दे तो तुझे बुलाओगे, पढ़े लिखे नहीं हमारे पंडित जी, तो इस बार ब्याह करो तो पैसा देंगे, दान तो हमारे ब्राह्मण को देंगे अपट को। तो तुलसी कपटी संत का, कपट रह जाए उसमें भीतर में भाव पक्का के मैं भगवान का हूं, तो उसको भी भगवान मान रखते हैं, जैसे अपट पुरोहित तो वो देत दान जजमान देता है। तो कपट रह जाए तो अरे कपटी हो एक दो तो अलग है, काम क्रोध लोभ रह जाए भीतर एक जो रखता है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। मिथ्याचार सूचित है ना, क्या है इंद्रियार्थान समझो करके, इंद्रियार्थान चिंतन चिंतन करता है, क्या सोचते लोग, कर्मेन्द्रियाणि संयम में आया आस्ते मनसा स्मरण, कर्मेन्द्रियों को सब इंद्रियों, कर्मेन्द्रिया ज्ञान इंद्रिय सभी, ज्ञान इंद्रिय शब्द नहीं है गीता में, कर्मेन्द्रियाणि संयम में या आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान मन से इंद्रियों का स्मर्थ करता है, तो मिथ्याचारी है, पाखंडी है। ये तो एक साधक है, करना चाहता है भगवान का भजन, नियत अच्छी है, विषयों का चिंतन होता है, दोनों का अवस्था एक है, ध्यान दिया नहीं आपने। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरण, बैठा है मन से विषयों का चिंतन करता है, और एक बैठा है भजन ध्यान करने के लिए, विषयों का चिंतन होता है, तो अवस्था दोनों बरोबर एक अवस्था है, परंतु विषयों का चिंतन करता है तो दम भी है पाखंडी है, ऊपर से बैठा है लोगों को दिखाने के लिए, और एक बैठा है अपना ध्यान करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए विषयों का चिंतन होता है, वो दम भी नहीं है, वो पाखंड नहीं है। लक्षण तो बड़े उठते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम है या आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सूचित। इस वास्ते विषयों का चिंतन हम करते हैं कि होता है, हम चाहते हैं कि चाहते नहीं है, जबरदस्ती आता है पुराना संस्कार तो वो तो सुधर जाएगा, पर मन से विचल करता चाहता है उसे सुधार कैसे होगा। अरे सोते हो तो जगा सकते हैं, मैं जगता हुआ सोता हूं उसको कैसे जगावे। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुछ रात, कर दीप कुएं पड़े, दीप लेकर कुएं पड़ता है, अब उसको कौन बचावे, जान करके करता है ऐसा तो उसको सुधार मुश्किल है, सुधार नहीं हो उसका, भीतर में सुधार चाहता है, पुराने अभ्यास के कारण पुरानी याद आ गई चीज होगी विचार में, जैसे बिल्लो मंगल हुए ना, सुदास हो गए, अब आ गए उनके स्त्री होते का फिर आकर्षण हो गया, सूढ़ा लेकर अपने नहीं फोड़ दी, तो भाव तो बदलेगा ना, जैसे साधु बन गए फिर बढ़ गए भाव, पर कितना वेश आगा में कैसे निकले वो वेश हो गया, तब से शुद्राचार भगवान मतलब ये दुराचारी से दुराचारी है, पापी से पापी है। इस वास्ते किसी को भी भगवान की प्राप्ति के लिए निराश नहीं होना चाहिए, पहले आचरण आपके कैसे ही रहे कैसे ही हुए, परंतु तो अब विचार कर लिया कि अब तो भगवान का भजन ही करना है और उसी पर डटा रहे, कभी अब दुराचार में पापा में पापाचार में जाना ही नहीं है, बड़े वो पक्का विचार कर लिया, फिर कोई पाप घट जाए तो उभर जाएगा, वो ठहरेगा नहीं, एक दो बार होगा फिर बैठ जाएगा, क्योंकि विचार सम्यक व्यवस्थित हो निश्चय पक्का कर लिया, व्यवसाय बुद्धि एक है, व्यवसाय एक ही बुद्धि होती है, बहुत सा कहना था बुद्धि अभिशान घुलमिल घुलमिल होता रहे वो नहीं होता घुलमिल एक होता है निश्चय पक्का कर दिया कर लिया कर लिया कर दिया दमदार बेड़ा पार चाहे ठीक हो चाहे बेठी हो पर मरे त्वार का खांगे रंग खाई छूना नहीं घोड़ा चलता है ना घोड़ा अब देखा वो घोड़ा का जंग घोड़ा दौड़ाते हैं कुदाते हैं वहां खाई लगी रहती है ऊपरियों पाठ बढ़ा देते हैं तो घोड़े को कुदाते हैं जोर से तो पट खुद कर चला जाए दौड़ाते दौड़ कुदाते हैं तो मरे टायर का खंड गई कहा तो खाई को लांग जा रहेगा मर जाएगा पड़ेगा और मरेगा और क्या है तो ऐसा पक्का विचार हो जाए तो लांग जाता है वो मरता तो नहीं है परे मरे टायर तो कहा था मैं टायर मन घोड़ा कहा था मैं खाई ऐसा विचार हो जाएगा कहते तो मरना है कहते करना अपने देश के लग गया मर जाओ बेशक हमने लग गया लग गया लग गया लग गया बहुत जल्दी शुद्ध हो जाता है क्योंकि मूल में शुद्ध है अशुद्ध है नहीं मूल में अशुद्धि आगंतुक है आगंतुक अशुद्धि को असली मान लेते हैं आगंतुक शरीर को असली मान लेते हैं आगंतुक स्वभाव को असली मान लेते हैं जो असली है उसको नकली मानते हैं नकली है उसको असली मानते हैं तो असली मानते उसी विजय हो जाती है और भीतर में असली हो जाता है अपने से कि मैं तो पापी हूं ही नहीं केवल भगवान का भजन करना है अब हमें बिल्कुल इधर होना है साधु ही होना है चाहे दुनिया कुछ भी कर दे कुछ भी कहे हमें तो इधर ही चल रहा है ऐसा पक्का विचार कर साधु हो जाएगा वो पक्का विचार तो संग्रह करना और भोग भोगना इसमें लगे हुए आदमी होते हैं वो एक निश्चय नहीं कर सकते भजन का अपने विषय मिलो चाहे मत मिलो हमें तो करना नहीं हमें तो कुछ भी मिल जाए तो मेरे राज्य मिल जाए संपत्ति मिल जाए कितना ही मिल जाए विचलित नहीं होगा वो कितना ही सुख मिले भोग मिले विचलित नहीं होगा हमारे रिश्ता नहीं है ये बात पहले की थी अब भाई अब नहीं है हमारे साथ पढ़ने वाले थे वो कांग्रेसी हो गए खद्दर पहनने लग गए तो कांग्रेस उसने में कांग्रेस को आदर नहीं था कांग्रेस को कैद में जाना पड़ता था तिरस्कार होता था आज तो महिमा होती है कैद में गए ऐसा तीन बार कैद में गए समझे दो बार कैद में गए आज महिमा होती उस समय तो तिरस्कार ही होता था परंतु पहले नहीं वो खद्दर का ही पहनने लगे था वो बढ़िया बढ़िया स्वेटर आता है मैं तो पहनता थे मेरे सामने हमारे साथी ही थे अब मैं नहीं पहनता जब खद्दर हाथ की खद्दर हाथ ही बनी मैं पहनूंगा जब बढ़िया बढ़िया चीज आवे तो मैं क्या काम की तो पक्का विचार होने पर विचलित नहीं होता विचलित तभी होता है जब विचार में कच्चा होता है तो सम्यक व्यवस्थित हो ही ये खास बात है अब पूछो इसको बात है तो ये निश्चित बात है एकदम सम्यक व्यवस्थित हो ही सब सोरी करी नहीं जन्म में नहीं करी कहती मेरी बात है अब हमारा जन्म हो गया करी नहीं करूंगा नहीं कर सकता ही नहीं कभी नहीं करूंगा बस बस पक्का हो गया संत हो गया क्षिप्रम बोल धर्मात्मा धर्मात्मा ही हो जाए चलते तत्काल तत्काल हो जाए इनमें समय नहीं लगता समय लगता है भीतर के भाव में बनाने में वो बनाने में आपके अधीन हो आज बना तो आज बन जाएगा पापी से पापी आज बन जाएगा आज ही संत बन जाएगा आज आज अभी विवरी जन्म अनेक की सुधर है अब ही आज बिगड़ी जन्म अनेक की बिगड़ी बात जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज हुए राम को नाम जो राम जी को हो गया अब बिगड़ी तो बिगड़ी पहले बिगड़ी अब नहीं बिगड़ सकती अब हो नहीं सकता ऐसा फिर दिल नहीं होगा अब नहीं हो सकता मैं कुछ भी वृत्ति हो जाए एक दो बार कहीं होगा तो गलती होगा हुआ नहीं उसे अब तो गलती होगी तो पश्चाताप होगा जलन होगा कि क्या कर लिया मैंने बस चलन में इतनी ताकत है आगे नहीं हो बचा अब ठीक है ये बात इस वास्ते भाव शरीर है ये बहुत ही लाभ देने वाली चीज है नारायण नारायण नारायण नारायण।